înalță ca munții în jurul meu. La școală și acasă mă străduiesc mereu să fiu copil cu minte, să nu greșesc deloc. Dar zilnic mi se întâmplă, mi-e foarte clar, nu pot. Dar îmi aduc aminte că munții pot muta când Dumnezeu mi-e prieten și sunt echipa sa. El nu mă lasă singur, ajută să pot fi mereu copil cu minte, cum Domnul și-a dorit. Adesea cu colegii la școală mă îmbrâncesc, dar îmi dau bine seama cât de ușor greșesc.